yef yi umpuna la al mughayyabat mughayyabat yoyu ba ci ndek moy muné surat luqman aya fanwer ak ñent wala man nga né aya ju mujji ji inna allaha yalla indehu famam dong la nek ilmu sa'a xam bis pen ci kañ la loloy bu ndek bi inna allaha yalla indehu famam dong la xam xam la nek ilmu sa'a xam xamu bis pen ci kañ la aduna di tukki kañ la waaw motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa allah dadi jang ayji bo demé ca al bukhari sayyihul bukhari wax joju ma nga ca hadith bobu ma nga ca kon kagn la bes penc di tukki wala bok kagn la aduna di tukki asaman si raf ak soufsi bi di wi jog feg wer wi nit ñepp genn aduna lepp faatu ñu dekkal nit ñi taxaw yalla neena kagn la mom dong moko xam xam xam bi xajul ci xelum nit xam xamu kagn la bis penc xajul ci xelum nit waxuma len lol sax yalla neena xam xamu kagn ngay genn aduna xajul ci xelum nit fi nek bu fekkon malaka mi dafa ñew joxe list da na yeen ñi ñepp du ngeen fekke dat sangam wax ko aw nit tabarakallah ñoo ñi da ngay gis fooni rek lañu agneti legi diko rere wala bëgg ruuy ndax tit ci seen bop ak itam jaax na ci li nga xamni moy ñew kon ilmu sa'a ci ghaibiyadi ñi nga xamni juroom lañ bobu mo ci ñëk kañ la bis peñ wa ñaarel ba yalla rek mo xam wala bëgg yalla rek yunazzilul qais mo xam kañ lay wacce nawet bu baax al qais kañ lay wacce nawet bu nekk xewal fofu tam soko firé taw dong su météo ñëwé da ngay daldi indi ay benen jafagne jafagne so firé al qais taw nan wayunazzilul matar wa ma hal nuzulihi lolo su météo ñëwé da ngay daldi am benen jafagne jafagne waye nawet bu baax kañ la xewal kañ la nawetu xewal kañ la suñu borom tabaaraku ta'ala dong mako xam ni nawet bi mel senegal tay ci admi tabarakallah yalla nako mel diwon ñu bari suñu ko xamone fi nek luñ am ci xaaliss dañ ko sul ci suuf def ko gerte tabarakallah ndax ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna amna ci ñun bay nañ deug la waye reccu ñu bu ñëgon tol ye gëna yaatu amna ci ñun bayu ñu bu ñëgon am tol lola ko xamone ghaibu ba xamne ren ji mom nawet bi tabarakallah du am ben jafagn jafagn ci walu gerte liñu amone lepp dañ ko jënd gerte sul ko ci bir suuf waye nak wa indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al qais ñaar ñettel bi wa ya'lamu ma fil arham yalla dong mo xam li ci biru jigen ni fofu it yalla waxut yalla dong mo xam man fil arham ne kon bu échographe ñewé da ngay am benen jafagn jafagn ndax échographe dañ ko defal jigen daal dina ko yow nenne bi ci sa bir bi gor la wala jigen la wala ñaari dom la wala ben dom la lolou tabarakallah docteur yi agnan fa waye yalla waxut man fil arhami jefandiko wut man lil aqil ma la jefandiko wa ya'lamu ma fil arhami ma fil arhami nak moy dom ji juddogut ndax dana nek député ndax dana nek gouverneur ndax ak oustaz lay don ndax technicien lay don ci radio ba ndax nangam lay don yoya ndax ab chauffeur taxi lay don lola kudud yalla xamuko fofu la yalla wax waye waxul ci gor la wala jigen la lola mom fofu tabarakallah merci agna fa wa ya'lamu ma fil arham yalla dong mo xam li nga xamne mo nek ci biru jigen ñi ci ay dom dom jojé ndax ni lay mel ndax fi lay mujju ak yu demé ni ki yoyu ko koy ray ndax dina ray nit ndax des koy ray ndax ci lam lay faato ak yu demé ni ki yoyu la wax ni wa ya'lamu ma fil arham di wax wa ya'lamu man fil arham motax alquran tabarakallah ken mun ko daane ñet ñentel ba wa ma tadri nafsun ben bakkan xamut maza taksibu khada lan lay am suba amul ben bakan bu xam bu suba lumuy am manam suba suñu jëm amu ci bakan bo xamne wala nit ko xamne xam nga suba li ngay am li ngay nekké li ngay añé li ngay réré ta ngay nuyu kalay nuyu fakastal ba ngay def kalay fakastal ta ngay xulol kay xulok yow yoyu nit xamuko kenn xamuko wama tadri nafsum ma za takzibu ghadan amul ben bakan bu xam loy am nako non nit bu alakhirah bakan bu ne la nga yaakar moy xeyna ma am lu bax rek tabarakallah tay gor gor lu kon ñent ci kumpay juromel bi wama tadri nafsum bi ay ardin tamut amul ben bakan yalla neena bu xam san suuf ngay dexe amul ben bakan wama tadri nafsum nafsum amul ben bakan bu xam bi ay ardin tamutu ci san suuf lay faato tabarkal nit dina joge fi dem tukki so xamone bu agge faatu du dem waaw nit dina joge fi dem tukki so xamone bu agge faatu du dem nit dina joge fi di tukki bala ag faatu ci yoon so xamone buy dem ci yoon walay faatu day top wala sax day jema top waaw te lu te bu heure ba jote yalla ray ko fam top waye xamutone ne su joge fi di dem man na dem ba ci yoon mu far yam fa motax suñu borom tabaraku taala muni su ngeen di bëgg tukki da ngeen baye xel ci lool ngeen japp ba set def ñaari rakka fay seeni bor taggo ngeen yegge ci auto ba bismillah bu ngeen toge ba jak subhanallazi sahhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin tabarakallah nek ci iman dal di dem ndax xamoo ba xam da nga ñewum deg inna allah yalla alimun ku xam la khabir ku dañ kumpala yalla ko xam la khabir waye ku dañ kumpala dar ump ko mom suñu borom tabaaraku ta'ala keneen ku dul yalla nak amna yo xam am yu lu ump juroomi xaybu yaangu nunu kon suñu borom rek moko xam kañ la bes penc nawet bu baax kañ lay am li ci biiru jigeen ñu numu deme tabarakallah bakan lu mi am ëlëk bakan fan ban suuf lay faato yalla mi nga xam ni moy alim moy khabir mom rek moko xam mom tabaraku taala li moy suratu luqman bi sar bo xamne moy suñu fan werelu sar ci biñu tambale ali imran way biñu tambale fatiha ak legi bi sar bo xamne makka la wacc don waxtane walu pas pas waye jëmele won waxam ci al wahdani luñu wonne yalla kenn la jëmele won waxtanam ci luñu wonne mo yonni yonent bi jëmele won waxtanam ci ñu gëm ne dekk amna nonu sar bu ci mak bu nek lu lay jangale muy usulul iman al wahdaniyya an nubuwat al ba'th wan nushur sar ba ngi tambale won ci tuddu al qur'anul karim wonena mu'jisala bu yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ci ay tektal yu leer woné tektal yu yaatu ñaaral bi sar bi ñew ci bam fa joge woné li yalla bind ba nopi da ne won len ma yeen li ngeen bind aroni wala mun hadha khalqullah fa aruni madha qalaqa alladhina min dunihi bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin bi sar bi di jeex mu tudal ñu bis bu ñag bu raglu bobu di bis yowmal khiyamati wala bis bu raglu bobu di bis bi nit di joge ci aduna nara dem ci bis bobu moone ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a lolu modi alquranul karim ni lay mel ñu ko tuddé nak suratu luqman ni mako waxé won ci tambali bi ndax makarimul akhlaq yi nga xamné mo ci nek té luqman don ko wax domam ji nga xamné mom la am don ko war ci waratem ngir mu mën ko jubanti ci makarimul akhlaq ndax mu xam kan moy suñu borom tabaraka wa taala tar buñu tuddé suratu sajda mu wacc makka nek suñu fanwerelu sar ak ñaar nek fanweri aya suratu sajda ni sar yi wacc makka kon lay def day jangale al iman billah di jangale al yawmul akhir muy bes bu mujju ba di jangale al kutubu war rusul tere yi ak yonenti yi alayhi salatu wassalam di jangale al ba'thu dekki wal jaza ak pay gi yalla wara fay kep ko xamni ki ñewon nga aduna ak lo gone gone sar bi mom kon mawdu'am man nga ne mom moy al ba'thu ba'da al fana moy dekki ginaaw buñu dexe ba nopi nga xamne mushrikuni yag nañ ci wérante ndax gëmuñu ko tabarakallah di wedd yunti bi ali sallatu wassalam mom mi koy wax sar bi di suratu as-sajda dina tambale ci jagnal ñu li nga xamne moy sikki sakka yi mushrikoni jema def ci alquranul karim mi nga xamne moy al mu'jiza al kubra li rasulillah sallallahu alaihi wasallam nga xamne ko am xel mu rafet ku ne war nga nangu ne lepp luñ ko takal dañ ko ko jema takal mom alquran waye takut ak itam lu leer la ayam yi di lu leer mana leral atem yi ko welol motax ku koy weddi ku nek dañu yeg ne yow la sam xel neexut ndaxte ku febar ñaare du yeg lu neex waye du caagi ni mbir ma neexut waye mom mo yor febar ba mu te ko yeg la gaay daan yeg saar bi dina waxtane nek ay abrar ñi nga xamne buñu deggé ay yalla kharru sujadan wa sabbahu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun kon lolu mom la sootu sajida eum ci walu ay mbir tabarakallah yalla yalla may ñu deg ko ba mu jeex te jeffiko bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim fili kadina nañ allah a'lam bi muradihi yalla mo xam limu ci nam tilka wala bok tanzilul kitabi waccu tere bi la rayba fi amul sik sakane mi rabbil alamin mi ngi bëgg joge ci borom bi def sur sajda ayab ñaarel tanzilul kitabi waccu tere bi dal qur'an la rayba fihi amul sik sakka ci ne mi rabbil alamin ma nga bëgg joge ci borom bi def baadul safa ba legi amagul nit ko wax gum lu melni wax ji yalla samp na neund ne ku man fukki aya na def ku man sar na def ku man sax ben aya bu tolni suratul kawsar na def bako yalla wax ak legi kenn defagul luko jage mba luko xawaniru motax la rayba fihi min rabbil alamin tere ni jang yeb ben neewu ci ak mom lepp tere buñ la fi jox su amé lu mat juromi at nga dello ko ko bindon jox ko bit bu xonk dana am yumu ci dindi yo xamni bu sañon yi du ca nek wala bu sañon yi nek ca kep ku talif tere boko laaje bindikat yi waxuma la bindikat yi waye yow ci sabab bu nit gindeb tere jox lako soko timé yor sa bik bu xonk man ca din dara wala nga jang ko mum jeex nga ne suma don borom tere bi duma ci def jumla ji ak jumla ji ak jumla ji mom borom tere bi nak kep ku talif tere mom soko dugule ci marché bi mu dem dikat rek ben way ñew na la lutax nga def ci sa tere bi nangam wala lutax defo ci tere bi nangam yalla nak alquran ñu wacce ak legi do deg mukk lutax defuñ ci alquran nangam lutax ñu def ci alquran nangam mom dal la rayba fihi min rabbil alamin ñi ngi joge ci borom bi def am yaquluna iftara wala bok dañuy wax ni mom moko sof ndax dañu bëgg wax ni yalla iftarahu mo sof alquran bal yalla sufut alquran de bal huwa alhaq min rabbik huwa mom alquran alhaq mom rek moy deug min rabbika ci sa borom la joge du yaqku du magat duñ ci dindi len alquran duñ ko raw muku fuñu tollu mok suñu dindi ge tollu motax moñu raw motax mu ñew dafa ñew joge sa borom litunzira qauman ngir yow muhammad sallallahu alaihi wasallam nga war ci aw nit ma atahum min nazir ben warate kat musuñu ngir war len min qabli ko la jitu ñom dal ci fatara lañu nekkon digënte bi nga xamé né tabarakallah yoonenta dem na te yoonenta ñewagut ci lañu ñewon motax mu fasiru na ñu né hum ahlul fatara bayna isa wa muhammad alayhi assalam wa qad jaa ar-rusulu qabla zalik ka ibrahim wa hud wa salih walakin لما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم لينذرهم عذاب الله wa yuqima alayhim al-hujja bizalik lolou la mufassiruni wax ñune lu jitu ali salatu salam di ñew ay yunus daal ñew waye digeunte bi isa ali salam deme ak bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam digeunte bobu ben yunus ñew ci motax alquran waxe fi ne ma ataahum min nazir ma ataahum muslim dikal min nazir ndax juromi temere at su amé amna fa ño xamné fekke wuñ jamono yunus ba don wote waaw so toge juromi temere at la la wor ni fi nek fekke wo kenn ku fekke jamono yi waji tabarakallah digënté ba fi yunus bobu joggé ak bi yunus bi di ñew suma té juromi temere at rek man nga wat né amna fi ño xamné ni fekke wuñ ko wala nak ñi ci seen bop sax amna ci ño xamné ñu fekke wuñ ko temere kay ngay wax ak ay jurom ben fuk ak ay jurom ñaar fuk ñom seen yoyu ngay gis ni ki mom fekke won na waxi ki la'allahum khayna bu len waré yahtaduna ñu jup la'allahum khayna bu len waré yahtaduna ñu jup motax warate kat yi worño bayyi warate ndax la'allahum ji khayna mune bu warate amé ngén di fatil ni yalla fuñu toll yi len wax ni yalla bëggul nangam nangam lay bañ nangam da ci def tuyaba nangam da ci duma la'allahum yahtaduna khayna ñu jup bo dem ca suratu yasinit da ngay deg li tunsira qauman ma unsira abahum fum ghafilun nga war ci ni ño xamne seeni mam ken waru len xayna bo len ñak len ge war motax ñu saggan kon nak warate tabarakallah la'allahum yahtadun ma atahum min nazir min qablika la'allahum yahtadun ken musilena war ma bëgg nga war len waral len alquran la'allahum yahtadun xayna ñu jup tabarakallah Allahu yalla nak mi wacc alquran ji alladhi moy ki nga xamne khalaqas samawati mo bind asman yep jurom ñaari asman wal ard mo bind sufsib wa ma baynahuma mo bind li ci digeenti bi lepp fi sitati ayamin ci jurom benn fan nolu yalla mi ci jangale lu bare bare bare bare ci walu wax ndax su fekke ne mom ni muy bind moy kun fayakun mu bind asman ak suuf lepp fi sitati ayamin ci jurom benn fan limuy tekki moy amul menn mbir mu ni do wara xey ne tay ji lay mat wala bu matul ma bayiko fi lola di su ko def ndax suñu borom mi bind atul aduna neena jurom benn fan la am dor ko agal ci ko xamne kun fa yakunu lay bindé motax al hasan tabarakallah muy wax ne min ayami dunya walau syaa allah khalaqaha bilamhi al basar walakin arada an yu'allima ibadahu at-ta'anni fil umur neena juroom benn fan ci fan aduna yi su ko neexol mu bind lepp ci xefa xipi waye dafa bëgg jangal jaamam ñi tey ci mbir yépp mbirum tey fi sittati ayamin mbirum tey la yalla bëgg jangalé motax mu bind aduna lepp ci juroom benn fan ndax jangalé mbirum tey waye tey tey lay soti bu soti won bayiko fi toba saxal mbama sulli lola nak olaf neena du soti muko al-qurtubi mu ne عرفهم تعالى كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأملوه ومعنى قلق أبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن شيئا قرطبي جوكب فكا نيانت ختم جرم نتفك أك جرم بن كن سني برام تبارك وتعالى مني واني بندنا أسمان أكسوف أكل جدقان تلبلب في ستة أيام suma ginaaw ga ba mu noppé ci bind ga istawa ala al-arsh mu yamo ci arsh mu tok ci arsh num fa toge khamisuko mom dal dafa def istiwa yaliq bi jalalihi min ghayri tashbih wala tamthil tabarakallah ulama yi nak wax nañ ci wax yu bare bare bare neela def xela nek nangam bo demé ci kutub yi nga xamné ñoy topato ilmul kalam wala ñu topato al aqida wala yidemene ko yoyu ñom ñoo ci gëna xootal ak itam ñaara kuy jangale walu aqida dañuy bañ nga def tafalsuf moy wax nit ñi lu upp seenu degg ñom buñ ko mënta degg day fay commencer tambali kon nak yalla ni la mel ci seen xel diko ci bëgg def su baba lool day nekk lu ñuy téré motax lool ñuy bañ ñu ci xoot diko indi nan ni la fa def ak nangam ki nangam bam far upp la waji waxon tok miag mu ne ni ma toge sama ses bi yalla toge asman gaay da rekoy sakal taxe lol nak dafa upp kon yalla dal istawa ala al-arsh motax bagn ko laaji imam malik radhiyallahu anhu mun al-istiwa ma'lum mun tok de ku ne xamnako wal kayfiyya majhula nakom yalla defe ken xamuko wa su'alu anhu bid'a laaj ko nak mom bid'a la bu len ko defati dal di genn waji jakka ja yalla malakum amulen min dunihi kenen kulud yalla min waliyin ci kilifa guy mengo seeni mbir kon nak def len ko mu nek seen kilifa inna waliyallahu alladhi yatawalla as-salihin wala shafi' amulen ken ko xamni ki moy taxaw dimbalen len ci mbugalam nek ko len di ram ludul mom kon wek len ko seeni mbir afala tatazakkarun mu ndax du ngeen xalaat bu ko defee ngeen gëm mu ngok ma tax ñaari fu yalla jëfëndiko wali def ko mufrad rek ñaare mu ngi cey jublu bafam fu mu ko defee jublu ko jëmee ko ci ñun rek mu def ko jamaw yalla kan moy yalla suratu sajida aya jurom yalla moy ki nga xamne yu dabbirul amra moy doxal mbir yi moy doxal mbir mi yu dabbirul amra moy doxal mbir mi min as-samaa'i muy joge asman mom mbirma ila al-ard jëm suuf lolu yalla ñoom bi leef yeb ci aduna ja ca kaw ba ci aduna ji ci suuf len lu ne moma ibn abbas mu yunazzilu al-qada' wal-qadar min as-samaa' ila al-ard wa yunzilu ma dabbarahu wa qadahu moy wacce dogal ak nat muy joge asman di ñew suuf barkal yu dabbiru al amra min as samai il ard yoyu mom suñu borom tabaraku taala mo koy doxal motax leg leg ben way nelaw ba yew nga nuyu ko ne ko na nga def doxna mu ne doxut ndax yayi poste bi amul 1000 francs wala amul 2000 tax mu ne mbir yi doxut waaw yalla mom yu dabbiru amra mi ngi doxal mbiri ñu laaj ko ndax doxna mom mu mëne mbiri doxut bu ko defé kon nan ngay def yu dabbirul amra mom mi nga xamni moy doxal mbiri tabarkalla mbiri it su doxutone ku reer ku ne so xeye ni nga reere won ni mel rek lay mel ci sa biir bi te ku doon def lo lek sa biir bi li feek ñaar fu ci waxto ak ñent ni mel rek lay mel kon bu baba man nañ ni mbiri doxut waye dox gi mbiri yi dox motax lu nit reere lu ne mbamu añako tabarkalla amna machine bu ne ci biiram bo xane bi machine bi doxna amna tank yu ne ci mom yo xamne tank yi doxna amna loxo yu ne ci mom lo xamne loxo yi doxna kon mbir yi tabarkalla mi ngi dox nit ki nak day def ñaari su lambe posam dunul rek bo ne ko doxna mu ne doxut waye fek na yalla day yu dabbirul amra moy doxal mbir yi te kat mbir yaangi dox mbir yaangi dox xayna nak kenn ku ne fa nga bëgg gëlem nga gor fa teud ñu ray ko sedd la ca ñaare fofu la gëlem nga dud gor waye teewul gëlem yaangi gor fu ne tabarakalla suma ginaaw ga su doxale mbir yi ya'ruju ilayhi mbir ma yegaat jimaat ci mom suma yas'alu ilayhi zalika al-amru kulluhu yawm al-qiyamati liyafsala fihi mbir mi dal su ko doxale ci suuf su mbir mi noppé jimaat ci mom tabarakalla ilayhi delu wat ci mom kagn fi yawmin ci bes bo xamni kana miqdaruhu gudday ba nek na alfasanatin junni at waaw alfasanatin junni at manam bis la bo xane tiwaluhu wala tuluhu gudday bis ba mi ngi melni junni at ci suñu bis yi benn bis ci ñun nek fa junni at amna feneen sax fu mu ne 50 alfasana juroom fukk junni at mimma ta'udun mi ngi ni mom alf sanatin mimma ta'udun falimuna 50 alf sana fasbir sabran jamila su ko defé kon yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ne benn bis fa mom jurum fukk junni at la fi ñun lolu taxna leg leg ñaan kat su jangon lolu du yakam ci ndax ta bané fofa la fay joge wut ci fi su ne won le li dem kay nga dem ci nangami fan lola jog wut si la bokut ak suñu ñëwé ci suñu fan yi tabarakallah motax bokku ci naté da ngay téla baye sax ñaan da ngay téla toxu yalla dal moy ki nga xamne yu dabirul amr moy doxal mbir yi min as-samaa'i mbiri joge asman ila al-ard ñew ci suuf suma ginaaw ga su yep jeexé ya'ruju ilayhi mbir ma yegaat jëm ci mom fi yawmin ci bis bo xamne kana miqdaruhu gudday ba tol nani alf sanatin junni at mimma ta'uduna ci li ngeen di konté yeen ci seen bis zalika koku zalika seen koku alimul ghaibi moy ki xam kumpa wa shahada moy ki xam li feñ koku al-aziz moy ko teddiki koku ar-rahim moy ko yeremeki barkal la ñent mi nga non alimul ghaib mo xam kumpa tabarkal la yoyu mbollem lu faddu ci nit ñi mom rek mom jalla jalaluhu moko xam wa shahada mo xam li feñ barkala al-qurtubi min wal ma'na wa ma'na al-ghaib wa shahada ma ghaba 'an al-qalq wa ma hadarahum al-qurtubi jikki fuk ak ñent xatum juroom ñet fuk ak juroom ñent mom rek mo xam ghaib wa shahada niñu xam ñun li ñuy tek suñu bëtt non la ko xamé al-aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sañ na ko def ar-rahim moy ku bari yeureme ki nga xamne war kala yeureumandem mo jitu meram kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ahsana rafetalna kull shay'in lepp lu bind khalaqahu bind gam ko bind len lu yalla bind lu nek dafa rafetal bind gam ko bind xolal tay bu fekkone dañu defal ñay bop mbam defal mbam bop ñay tabarkalla wala ñu defal gaynde bop leuk defal leuk bop gaynde yoyu dana nek lo xamne kuko xol ku ne da nga xamne li munta and yalla nak lepp lu mu bind ahsana khalaqahu bind gam ko bind def ko rafetal ba fim nek bop bu nek la nga xamne moy yaram ma ja sax su fekke ne ben febar amu ca bo xole rek xamne li menguna waye bu ca febar amé bo xole xamne li day tabarakallah febar la allazi ahsana kull shay'in qalaqahu motax kune nam la bindena na rafet yow waye teewul dom adam meuna son ci bopam lol tabarakallah ndax beug rafet gëna rafet allazi ahsana kull shay'in qalaqahu bayima yek tabarakallah njanaw yek len lu ci nek bam ko binde daf ko binde binde ko rafet wa bada'a khalqa al-insan min tin mutambli binde gi bindam adama nak min tinin ci ban suratu sajda ay jurom ñaar wa bada'a khalqa al-insan min tin mutambli binde gi bindam adama abul bashar min tin ci ban waw suma ja'ala ginaw gamu def naslahu askanwa namuy amé dom ji am dom ji am dom mu def ko min sulalatin mimma immahin min sulalatin muy ak jokkolo joge ci ndox mo xamni mi ndox mu new dole la tabarakallah dama dama fi le ko yalla jarle bada khalqal insan min tin ci ban bamu binde koko ci ban koko dom jum amati deug la ban dana ci amu yon wala suuf dana ci amu yon ndax li doom adamay lek lola koy jural mu am doom te yoyé lepp min al ardi wala min tayn ni ngi dogu ci suuf suma ja'ala naslahu mu def askanewa min sulala mu ne ci lu sel ci walu ban wala bok ci jokkologa mimma immahin ci ndax mo xamne haqir da'if tabarakallah mu bind ci doom adam ndax momé moy dem ba am ay suux am ay yax am ay yenen tabarakallah ba doom adam nekk doom adam deugur keng te joge won ci ndox suma ginaaw ga sawahu mu yamale ko mom doom adam ba mu yam wa nafaqa fihi min ruhihi mu afti ruham mu tambali di nokki di xecc noy